نواقض الوضوء hizi tutapita kwa upesi ili tumalize fasli hii kutokana na time. نواقض الوضوء هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسدها وهي سبعة. أنا سمع الإمام نواقض الوضوء سبعة في تنغوزي في أوضو ني سبعة نكتك رواية ستة في رواية المذهب في رواية مذهب حنابلة أنها ستة kamba viko sita na imam ametaja saba kwa hiyo anaanza kuvitaja vinavyotengua udhu al-kharijju min as-sabilaini kitokacho katika njia mbili al-qubul au ad-dubur njia ya mbele au nyuma min al-gha'iti au al-bawli au nahwihima والخارج النجس من غيرهما إتلو سمع يقوان الخارج من السبيلين هذا الأول. الثاني والخارج النجس من غيرهما نبول فيل كتك بتنغوز في أوذ ني كتوكاتو من الخارج يعني الخارج من البدن النجس ambacho ni najisi kitokacho mwilini ambacho ni najisi min ghairihima ay min ghairi sabilaini kinatokea sehemu yoyote mwilini isiyokuwa njia mbili kitu ambacho ni najisi raita lakini kimetoka kupitia sehemu ya mwili isiyokuwa ya mbele au nyuma. Mfano mkojo ukatoka kupitia sehemu yoyote ya mwili. Raita hadha huwa. Au ghaiz ikatoka kama umetobolewa ikatoka ile ghaiz. Raita hii ndio anayokusudiwa, ndio anayokusudia Imam rahimahullahu ta'ala. Kwamba kutoka kitu ambacho ni najisi katika mwili wa Muislamu min ghairihima kupitia sehemu isiyokuwa hizo mbili. Kadhalika anasema idha fahusha, yani idha fahusha fi nadhari, iwapo itakuwa italeta hali ya kusisimua na kuleta kinyaa iwapo utakitazama kitu hicho kilichotoka, bi maana kinahukumiwa kuwa ni najisi, pamoja na kwamba hakijapita katika njia katika moja ya njia hizi mbili. Kadhalika katika vinavyotengua udhu wa zawalul aqli, na hili ni jambo la tatu. Zawalul aqli kutokwa na akili, ima kutokwa na akili biljunun kwa wenda wazimu au kufunikwa akili biligma kwa kifafa degedege naita au kutokwa na akili kwa kilezi, vilezi vyote ambavyo vinatoa akili kwa sampuli zake zote qalilan am kathira, au kutokuwa na akili kwa an-naumu al-mustagharriqu, kwa usingizi mzito. Yote haya sampuli zote hizi za kuondosha akili zinatengua udhu. Hizi zote nilizozitaja zinaingia katika zawalwesh al-aqli, akili na inaondoka. Illa isipokuwa an-nauma al-yasira, usingizi mwepesi. Isipokuwa usingizi mwepesi, jalisan au qa'iman, usingizi mwepesi wa mtu aliyekaa au aliyesimama. Umekaa kitako kama hivi, mutamakkinan ala al-ard, umekaa umetamakkan juu ya ardhi, raita kama hivi, ukapitiwa na usingizi, yasiran mwepesi. Na kipimo cha usingizi mwepesi wanasema ni ule usingizi ambao mtu yuwahisi kile kinachofanywa pembezoni mwake. Hii ni naumu yasiri. Mtu amelala na usingizini, lakini ukiongea huku anakupata. Ukitaka kumuinua hivi ashakuwa macho. Hadha naumu yasiri. Idhan usingizi huu hautengui umu. Ama usingizi mustagharik ni ule ambao wanasema mtu umelala huhisi kinachofanywa pembezoni mwako, wala yanayosemwa pembezoni mwako. Na pale pindi utakapoamka utajikuta uko tofauti na vile ulivyolala. Umelala umeketi hivi, mara ukadondoka chini, ulivyoshtuka unaamka unajikuta uko chini. Wakati ulivyoanza kulala umefanyaje? Umekaa. Hadha naumu mustagharikun, huu ni usingizi mzito na huu unatengua udhu. Ama usingizi mwepesi, la yanqudhu alwudhu'a, hautengui udhu. Kadhalika katika vitanguzi vya udhu, walamsu adhakari biyadihi, na mtu kugusa dhakari yake kwa mkono wake. Hapa ametaja dhakar, lakini katika baadhi ya katika riwaya imekuja walamsu alfarji, ikikusanya topu ya mke au mume. Sawasawa mwanamke au mwanamume akagusa utupu wake, batalat wudhuuhu. Ametaja hii kwa sababu imekuja hadithi ikilitaja hili, kama imekuja katika hadithi Mtume alayhi salam aliposema, man massa dhakarahu falyatawadda, mwenye kugusa dhakari yake basi akashike udhu. Bimaana biduni haid, ukagusa utupu wako bila haid, bila kizuizi, bila nguo, ndio udhu wako unakuwa mfanyaji umetenguka. Ama ukagusa utupu wako kwa ikiwa umevaa nguo, kwanza unahesabika hujagusa utupu. Sawa sawa, Mtume amesema ni massa farjahu katika lafu. Na ukigusa ukiwa umevaa nguo hujagusa mubashara, fahimtaat? Naam. Walamsu mra'atin, jambo la tano katika nawaqidhu alwudhu, lamsu mra'atin, na kumgusa mwanamke. Hii ndio aliyozidisha Imamu Ibn Qudama katika, nilivyosema kwamba katika riwaya ya madhhab ziko ngapi? Sita. Hii hawakuitaja, lakini Imam ameitaja rahimahullahu ta'ala, na hii ipo, riwaya hii ipo, na sio kwamba amezua yeye, bali ni riwaya ambayo ipo fi madhhab, fi madhhab al-Hanabila, kadhalika fi madhhab al-Malikiyya, kadhalika katika madhhabu ya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wanasema lamsu al-mar'ati bi shahwatin, kumgusa mwanamke kwa shahwa. Hanabila na Malikiyya wanasema kumgusa mwanamke kwa sampuli mbili, kumgusa kwa matamanio, ya unamgusa kwa kumtamani, na kumgusa bila kumtamani. Kwa wakakubaliana wakasema Malikiyya na Hanabila, ambayo ndio riwaya hii tunayoisoma, kwamba mwenye kumgusa, yani mwanamume mwenye kumgusa mwanamke kwa matamanio, batalat wudhu'u, udhu wako na kumfanyaje umebatilika. Raita. Ama Ash-Shafi'iyya wao wanasema kumgusa mwanamke kwa matamanio au pasina matamanio, batalat wudhu'uhu, mtu huyo udhu wako unakuwa mfanyaje, umebatilika. Na wakastadili na aya au la masumun nisa, lakini istidlali hii haikubaliki kwa sababu mulamasa huna bimaana almujama, sio mubashara hakadha. Sawa. Idhan, kauli nyingine ya tatu wanasema kumgusa mwanamke shahwatan au duna shahwa la yanqudhu. Hii ni kauli ya tatu, kwamba kumgusa mwanamke kwa matamanio au bila matamanio hakutengui udhu. Na hii ndio ambayo wameenda nayo aktharul muhaqqiqin, wengi katika ulamaa wa tahqiq rahmatullahi alayhi, wakastadilina hadithi za Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ikiwemo ile hadithi aliyosema kama fi sahih kwamba mtume alayhi salam kana yuqabbilu ba'd zawjatihi, kwamba mtume alikuwa akiwakumbatia baadhi ya wake zake, thumma yusalli wala yatawadda, anawakumbatia wake zake anawapiga busu kisha anaenda kuswali na wala hafanyaje, hatii udhu. Ingekuwa kuwashika wanawake ambao wanaruhusiwa kuwaoa kunatengua udhu, basi mtume angekuwa anafanyaje, anashika udhu kwanza. Kadhalika hadithi nyingine ya Aisha anayosimulia mtume alipokuwa akinyanyuka usiku sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl, kipindi hicho ambapo anasema hakukuwa na taa katika majumba yao, mtume akienda sajida Aisha amelala mbele yake amenyosha miguu, pale anaposujudia mtume ndo Aisha akaweka miguu yake, anyosha miguu yake, mtume anamgusa, Aisha anakunja miguu, mtume anasujudu, akipanda juu Aisha ananyosha miguu yake. Shufsa kwa wakastadili na hadithi hizi kwamba ingekuwa kumgusa mwanamke kunatangua udhu, basi mtume angekuwa anafanyaje, anatengukiwa na udhu. Raita kwa kauli ambayo ni arjah wallahu a'lam, kwamba kumgusa mwanamke hakutengui udhu, shahwatan au duna shahwa. Lakini maadhalik, pamoja na kwamba hakutengui udhu, hii si dalili ya kujuzu kumpa mkono mwanamke au kumgusa mwanamke ajnabia. Sasa kuna mwingine hapendi kumpa mkono mwanamke ajnabia kwa sababu tu ati ana udhu wake, usiniguse utanitoa udhu. Shufu hadha kalam. Kwa anaogopa kumgusa mwanamke kwamba atamtengua udhu kwa sababu anaenda kuswali. Kadhalika na wanawake pia hivyo hivyo. Hii ndio ilivyofahamika, lakini ni kinyume. Kwa akiwa hana udhu kugusana, naona jambo la adi kawaida sio kupeana mkono habari za asubuhi mwanamke kwa mke kwa mume, yani mwanamke na mwanaume, haitakiwi. Pamoja na kwamba tunasema haitengui udhu. Naam. Kadhalika katika kumalizia hizi nawaqidh, waridatu anil islam, jambo la sita katika vitenguzi vya udhu ni kuritadi kutoka katika Uislamu. Mtu aliyetoka katika Uislamu anakuwa udhu wake, yani kama ameritadi pale pale, kama alikuwa na udhu wake mfanyaje, basi nakomba silika. Kadhalika katika vitanguzi vya udhu, wa aklu lahmi al-ibli, na kula nyama ya ngamia. Kula nyama ya ngamia kunatengua udhu. Lima ruwiya ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi iliyopokewa kutoka kwa mtume alaihi salam, qila lahu, yani suila, aliulizwa mtume alaihi salam, anatawadhau min luhumi al-ibli, ewe mtume, je, tutawaje tunapokula nyama za ngamia? Qala naam, mtume akasema ndiyo, tawadhau minha, mnapokula nyama za ngamia mwende mkashike udhu. Qila, akaulizwa, afanatawadhau min luhumi lghanami, je, tunapokula nyama za kondoo mbuzi na zenyewe pia tukashike udhu? Kala, akasema mtume alayhi salam, yani kala lisaili, akasema kumwelezea yule muulizaji, in shi'ita, ukitaka, fatawadda, kila nyama ya kondoo na mbuzi nenda kafanyaje, katia udhu, in fahimta, ukitaka. Lakini kwenye nyama ya ngamia hakusema in, kala naam. Sawa sawa, kwa kuna tofauti katika siyaki ya haya maneno. Katika nyama ya mbuzi na kondoo akasema in shi'ita, ukitaka kutia udhu, fatawadda, tia udhu mwenyewe. Wa in shi'ita fala tatawadda, na ukitaka pia usitie udhu. Zaita wa hadha alhadith kharajahu alimam Muslim fi sahihihi. Na hakuna hikma yoyote ya kutawadha kwa kula nyama angamia. Yaani naliongea hili mtu asije akajenga swali. Kuna hikma gani ya kutia udhu tunapokula nyama za ngamia? Zaita na tusitie udhu tunapokula nyama za mbuzi, ng'ombe? Hakuna hikma. Sheikh Ibn Baz anasema hakuna hikma. Hikma ndio hivyo ilivyokuja. Yaani hivyo ndivyo ilivyokuja katika sheria. Hiyo ndio hikma yenyewe. Ama tasaulati, kuna nini huku ndani? Hadha la yahumu. Akasema Sheikh rahimahullah, vitu ambavyo havikubainishwa hikami zake, basi na sisi tunavipitisha hivyo hivyo bila tatabu na kufuatilia kwamba kuna hikima gani, lazima huku ndani kuna kitu, labda nyama ya ngamia inanukia sana au na nini. La, kama ingekuwa hikima ndio hizo, la bayanaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mwisho kasema, mwisho kabisa anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa man tayaqqana at-taharata wa shakka fi al-hadathi. Ibara msingi sana, Waislamu wengi wanakosea sana hapa. Au tayaqqana al-hadatha wa shakka fi at-tahara fa huwa ala ma tayaqqana minhuma, imma at-tahara wa imma al-hadath. Anasema imam, wa man tayaqqana at-tahara, na atakayekuwa na yaqeen ya tahara, kwamba yeye yuko msafi, yuko na udhu wake, ndio yaqini yake. Washakka fi al-hadath, na akatia shaka katika hadath, akatia shaka kwamba lakini nahisi kama vile nimetengukiwa, ile yaqini yangu udhu upo, imekutana shaka na yaqini. Sawa. Au tayaqqana al-hadatha, au akawa na yaqini kwamba udhu wake mfanyaji umetenguka, ndio yaqini yake, sina udhu. Wa shakka fi tahara, na akatia shaka hivi kweli tahara bado upo, au akaingiza shaka katika yaqini yake. Yaqini yake ni kwamba udhu hana, mara akatia shaka, lakini nahisi bado ninao. La ilaha illa Allah. Fahuwa ala ma tayaqqana minhuma. Anamalizia maneno yake kwa kusema basi mtu huyo atajengea ile yaqini yake kati ya tahara au hadath. Kwa kama yaqini amejengea yaqini yake iko kwamba ni msafi, baki ala yaqinihi, atabakia katika yaqini yake. Kama yaqini yake ni kwamba ametengukiwa na udhu, baki ala yaqinihi, atabakia juu ya yaqini yake na ataondosha ile shaka, kwa sababu yaqini ndio asili. Al-aslu al-yaqin, asili ni yaqin. Wal-yaqin la yazulu bishak, na yaqini siku zote haiondoki kwa shaka. Mara nyingi mtu mwingine yuko katika sala, mara anajiwa na shaka kama vile ametokwa na upepo, yani anahamisha fikra, halafu anajenga yakini kwamba bado anaendelea na sala yake. Sasa hapo unatakiwa ukishaingiza shaka na yakini, ujengee yakini yako, usijengee shaka. Ukijengea shaka haitafishi sala kama ni ibada yako, lazima ujengee yakini. Kama yakini yako umetokwa na upepo, yalla ukhruj, nenda katia huko, na usiendelee kuswali hali ya kuwa na yakini kwamba upepo mfanyaje umekutoka, kwa sababu swala yako haitasihi kwa ile yakini yako. Mafhumu hadha, wallahu aalam. Nadhani nimezidisha leo. Imam, law samahta fi hadha barakallahu fik, sabakia hapa leo insha Allah. Mavitu haya yanahitaji maelezo, lakini sababu majira pia na kuna vitu vingine tunashindwa kwenda haraka, kwa sababu kienda haraka pia inaweza visieleweke. Raita na watu mjitahidi sana kuhudhuria halakati. Waislamu nyinyi mnaokuja kuswali na kuondoka, ittaqullaha fi anfusikum, mcheni Allah katika nafsi zenu. Na mfahamu ya kwamba ibada mnazifanya, hiyo ibada ya sala, ibada yoyote, haitakubaliwa ila iliyosimama kwa ilmu. Sasa elimu ndio inatolewa, na watu wengi mnakuwa wazembe kuhudhuria durusi za kiilmu, mnakuwa wazito. Mjiandae namna ya kwenda kujieleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaendelea kuswali hali ya kuwa mambo mengi huyafahamu katika sala. Hiyo tahara yenyewe, tahara huifahamu, namna ya kujitaharisha hufahamu vyema. Ni wangapi katika Waislamu walio katika sampuli kama hii? Ni wengi. Sasa ndugu zangu, tujitahidi. Hii darasa japo umekosa kutwa nzima, lakini darasa ya magharibi tujitahidi sana kubaki. Hizi darasa si kwa ajili ya vijana tu wa msikitini. Sasa kuna wengine wamejengea kwamba zile durusi za halaka zile vijana, kwa ndo inaweza ikafikia hatua vijana mathala tumefunga durusi hapa na halaka zinafunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiweka halaka yako hapa, vijana ndo washaondoka kwao. Saufa takunu wahide. Hey, unaweza ukasomesha peke yao, unajisomesha mwenyewe. Leish aina nnasu, watu wako wapi? Wameweza kuswali magharibi tu wamejaa, lakini wameenda wapi? Ina maana wote wanatoka Mbagala? Kwani sikuna wanaotoka Mbagala na wako hapa? Tujitahidi sana ndugu zangu, hizi halaka tustafidi. Na kama mtu na tabia ya kuja saa mbili na dakika kumi, unajua tunaswali na robo, unakuja saa mbili na dakika kumi, unajua unakula hasara kila siku. Labda kama uendako kule kuna darasa unakwenda kuhudhuria, ahlan wa sahlan. Sisemi kwamba lazima uhudhurie darasa zetu hapa, alimradi uhudhurie durusi za kiilmu kwa watu haq, ma fi baki. Ama unakwenda unapiga kijiwe kule mpaka muda unaisha, unakuja kuswali tu. Qalun alayka idha fa'alta adhimun wa musibatul kubra, ni aibu kadhalika, ni msiba mkubwa kwa muislamu kufanya hivi. Tujitahidi sana na tubadilike kwa ajili ya Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam imamuna. Imamu, nadhani swali limeeleweka. Kwa wale ambao karibu anauliza, kwa mtu ambaye ana matatizo ya tezi dume mathalan au mfano wake, mtu mathalan akafanyiwa operation, yani mkojo wake haja ndogo anatolea kwenye mpira mathalan, sawa. Sasa muda ule anatembea na ule mpira, na huku kuna mfuko ule wa kuhifadhi ile ule mkojo, na mimi nataka niswali, kwa sababu sheria inataka uswali kwa hali ya aina yoyote mpaka letu ikikatiki, ndo swala kwa kweli sio wajibu. Sasa mimi nitaswali vipi na hali hii? Naswali huku najisi inadondoka, kwa maana kama inaingia kwenye mpira ule. Right, ha? Hapa ulama wanasema wanastadili na kauli ya Allah, fattaqullaha mastata'tum, insheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri ya mwisho muwezavyo. Sasa ikiwa katika hali kama hii na haiwezekani kutoa ule mpira kasafisha, bimaana utaswali na mpira wako, maana yake tabiri swala umeketi, mpira wako umehifadhika na wewe unaswali. Sasa wakati huo unaswali wa haja inatoka, au ile ambayo iko mpirani wakati mwingine inaweza kukuregea. Mathalan Muislamu huyu kama naweza mwenyewe atashika udhu mwanzo mwisho, kama hawezi atashikishwa, kama hawezi atashikishwa udhu mwanzo mwisho, kisha atasali sala yake. Kama kutatoka chochote, sala yake itakuwa ni sahihi, kwa sababu yeye hawezi kutaharaji kuudhibiti ule mkojo usitoke. Sawa sawa, kwa istitaa yake imeishia hapo, la mahala tazailu, hana hila. Sisi tunaelewana kwa atasali katika hali yake hiyo alionayo na mpira wake. Ni sawa sawa na mtu mathalan amefungiwa katika sehemu ambayo ina najisi mithili ya hii. Umefungwa jela au umekamatwa na watu wakakufungia sehemu ya najisi tupu, ndo umeingizwa humo, ufanyeje? Na hamna maji, unaswali hivyo hivyo. Kama kuna kuta za kutayamam, utatayamam. Kama hakuna kuta za kutayamam, kama kuta zote najisi, unaswali hivyo hivyo. Fattakullaha mastata'tum. والله أعلم. جزاك الله خير.